skydevejr med en efterhånden lidt opklaring, og så vil der stadigvæk være regn- eller tordenbyer flere steder. Temperatur mellem 17 og 20 grader. Nu skal vi have vores videnskabelige program, Tredje Planet fra Solen. Svagt her i baggrunden kan man høre kirkeklokkerne ringe, fordi klokken er 21 om aftenen. Jeg går rundt inde i et imponerende murstenskompleks, der i folkemunden kaldes for det gamle kommunehospital, men som i dag hedder Center for Sundhed og Samfund i København. Herinde bag murene, der skal jeg finde hjerneforsker Jesper Mogensen. Han er en af de forskere, der hverken holder fri om aftenen, i weekenden eller i sommerferien. Jesper Mogensen er dybt optaget af at udvikle metoder, der kan hjælpe hjerneskade. Og ham skal vi møde lige om lidt, når jeg går ind ad den her dør. Velkommen til Tredje Planet for Solen. Jeg hedder Maj Bak Madsen. En mand bliver udskrevet fra et hospital. Han skal over en stærkt befærdet vej. Inden han går over vejen, kigger han til højre. Og så går han over vejen. Kort efter bliver han kørt ned af en bil fra venstre side. Heldigvis sker der ikke noget alvorligt med manden. Men han bliver meget overrasket over bilen, der kom fra venstre. For han er slet ikke bevidst om, at noget kan komme fra venstre side. I det hele taget er tanken om, at der findes træer, buske, mennesker og biler til venstre for ham selv ganske fremmed. Manden har hjerneskaden neglekt, der kan komme til udtryk på flere mærkværdige måder. Og det forsker Jesper Mogensen blandt andet i. Neglekt er en mangel på opmærksomhed typisk over for den ene halvdel af verden. Og mangel på opmærksomhed skal forstås sådan, at for den patient, der lider af neglekt, der eksisterer det pågældende simpelthen ikke. Typisk er det den venstre side, og det kan så være den venstre side af omgivelserne, altså sådan fra en linje omkring næsen og ned igennem, og så udad til, så er omgivelserne bare ikke til stede. Det vil sige, kigger man ned på en bog, så er der ikke nogen venstre side af bogen, der er kun den højre side. Kigger man ud i rummet, så vil de mennesker, der står til højre for en, de vil være der, men dem, der er til venstre for en, de eksisterer ikke. Er man ved at spise en tallerken, så er der mad på højre side, men ja, venstre side eksisterer ikke, så der spiser man ikke maden. Ens egen krop er i mange tilfælde inkluderet, så det vil sige, at venstre side af ens egen krop eksisterer ikke. Så tager man tøj på, så tager man tøj på den højre side af kroppen, men ikke den venstre. Man lægger makeup på den højre side af ansigtet, ikke på den venstre, og så fremdeles. Og skal man gå ud gennem en dør, ja, så er man i fare for at ramme dørkarmen, fordi man beregner plads til den højre side af kroppen, men det derovre, som altså er den venstre side, det er dog ingen grund til at beregne plads til, hvis det ikke eksisterer, og for en selv eksisterer det ganske enkelt ikke. Og så vil man selvfølgelig sige, jamen et menneske ved da godt, at man har to arme og to ben og så videre. Og rent hypotetisk, så ved man det også. Men det slår bare ikke igennem. Det er ikke sådan, at ens bevidsthed har nogen registrering af, at de ting er der. Og der er en viden ikke tilstrækkeligt. Det, at man forklarer folk, jamen der er jo også noget over til venstre. Og husk på, der er en venstre side af tallerkenen, så du kan også godt spise det der derovre, vil være fuldstændig uden effekt. Man kan have den viden rent teoretisk, men det slår ikke igennem. Vi kan også se en slags mellemudgave af, hvad man ved og hvad man rent faktisk oplever, hvis man beder sådan en patient om at tegne et ur. Så kan man for eksempel komme ud for, at i overensstemmelse med det, vi lige har sagt, så bliver uret en halvcirkel, den højre side naturligvis. Men på den halvcirkel, der står tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Det vil sige, alle de tal, som man ved, er på et ur, men de er klemt sammen over i den højre side, som er den side, der eksisterer for en. Hvor udbredt er neglekt? Det er sådan, at en ganske stor del, omkring en tredjedel, måske godt og vel en tredjedel af alle, der får hjerneskade, oprindeligt har neglekt. Og det vil sige, at så er vi altså oppe i, at det alene i Danmark er i en del tusind, altså op imod en 7-8.000 patienter om året, vi taler om. Det er umiddelbart efter, at man så har fået sin skade. Så vil det hos en hel del patienter forsvinde inden for de første cirka 4 uger. Og der er vi så nede på, at det måske er i størrelsesorden en 3.000 eller deromkring, altså et sted mellem sådan knap halvdelen af dem eller noget i den retning, hvor det så bliver mere varigt. Man siger, at det forsvinder spontant hos de øvrige. Det med det spontane lyder som om, det er helt automatisk, men der skal man jo tænke på, at der ligger også en slags træning i, at man bare lever disse første uger. Man handler, man bliver udsat for omgivelserne osv. Men hos i det mindste en del tusind om året, så bliver det en mere varig proces, som er klart behandlingskrævende, og som faktisk kan være svær at få gjort noget ved. Og det er så en af årsagerne til, at det er vigtigt at få udviklet nogle bedre behandlingsmetoder. Er det egentlig nogle gange lidt ubehageligt for patienterne, at det hedder det, altså negligere eller neglect? Det kan man i hvert fald godt forestille sig. Jeg har da i hvert fald et konkret eksempel på en, som reagerede på, at betegnelsen blev brugt. Der blev forklaret noget om tilstanden, og så blev der brugt betegnelsen neglect, hvorefter patienten ret indigneret udbryder: jamen, jeg negligerer det ikke, det er der jo bare ikke. Og det vil sige, for vedkommende selv er realiteten, at det pågældende område simpelthen ikke er der. I nogle tilfælde er det så ikke den venstre side af verden, der er væk. Der er det den venstre side af alle genstandene. Det vil sige, at hvis man ser ud i rummet, så vil man i princippet se genstandene både til højre og venstre, men kun de halve genstande. Så det er så den halve person, det halve skrivebord, eller hvad det nu ellers er for noget, der befinder sig derude. Så der er mange variationer. Det findes i utallige udgaver, men hele tiden er det et spørgsmål om, at der er noget, og typisk den ene halvdel, der er væk. Hvordan reagerer folk på, at verden lige pludselig bliver så syret, at der for eksempel er halve borde og halve skabe? I en vis forstand reagerer folk sådan set ikke som med en overraskelse, fordi for dem er det realiteten. Altså, man skal nok lave en skelnen mellem, hvad vi ville forestille os, vi selv ville gøre. Hvis vi pludselig tog et eller andet stof, og det resulterede i, at vi kiggede ud i rummet, og så var den ene halvdel af alting væk, så ville vi jo nok synes, at det var et lidt mærkeligt trip eller et eller andet i den retning, vi var ude for. Men her er der tale om, at det er en realitet. Det er den verden, de lever i. Og for rigtig mange vedkommende, der er det egentlig, i en vis forstand kunne man sige, naturligt på den måde, at deres problem er sådan set bare, at de for eksempel banker ind i en dørkarme eller noget i den retning, og så at visse dele af omverdenen har den uforskammelighed at prøve at påstå, at der er noget, der er anderledes, at der er noget over til venstre eller noget i den retning. Fordi for dem, uanset hvor meget de kan prøve på at rette opmærksomheden derovre, jamen, der er ikke noget at rette opmærksomheden mod, det eksisterer bare ikke. Så det er egentlig ikke, at man er uden følesans, eller man er blind, eller man for den sags skyld er døv over for, hvad der kommer fra venstre side. Og det er derfor, vi, hvis vi skal give en betegnelse, siger, at det er en mangel på opmærksomhed. Så det er egentlig det, at vi, hvis vi skal have noget til vores bevidsthed, så skal vi selvfølgelig både få sanseinputtet, men så skal vi også rette opmærksomhed mod det. Der er jo uendelig mange sanseindtryk, som vi, som ikke har neglekt, modtager, men ikke beskæftiger os med. Hvis vi begynder at lytte efter i en eller anden situation, hvor vi sidder i en samtale, så vil der jo typisk være et tikkende ur i baggrunden, der vil være nogle forskellige gadelyde osv., som vi ikke beskæftiger os med. Og det er jo selvfølgelig rigtig godt, at vi her kan filtrere det frem med vores opmærksomhed. Men ved neglekt, der har den hjerneskade, der har fremkaldt det, så tilsyneladende sørget for, at vi simpelthen ikke har nogen opmærksomhed rettet mod det, der er i venstre side. I langt de fleste tilfælde, så sidder skaderne i den højre hjernehalvdel i forskellige dele af den højre hjernehalvdel, og så vil neglektet være noget, der er for den venstre side. Og det kan så være neglekt over for noget, der modtages gennem synet, det kan være gennem hørelsen og følesansen, og i mange tilfælde en kombination af dem. Men der er faktisk også tilfælde af neglekt efter skader i den venstre hjernehalvdel. Og så vil det typisk, hvis der er i de sjældne tilfælde, hvor det er den venstre hjernehalvdel, så vil det være noget til højre, man har neglekt overfor. Men der er for eksempel et patienteksempel med en patient, der fik en sådan skade i venstre hjernehalvdel, og fik neglekt for den højre side af ord. Det vil sige, det er koblet til sprog i det her tilfælde. Det er sådan, at sprog typisk hos langt de fleste har med den venstre hjernehalvdel at gøre. Og der var det altså den højre side af ord, vedkommende manglede opmærksomhed overfor. Så hvis man gav vedkommende en stribe ord, der er ens i starten, men afviger fra hinanden i slutningen, så kunne vedkommende ikke se forskel på disse ord eller læse forskel på ordene. Så umiddelbart ville man så sige, at det er altså den højre side, det her handler om. Men det viser sig ved at blive undersøgt lidt nærmere at være en anelse mere kompliceret. For hvis man nu skriver ordene lodret, altså bogstaverne ned efter hinanden, så vil man sige, jamen hvad er det nu neglekt overfor? Er det den højre side på det enkelte bogstav eller hvad? Nej, det viser sig, at det er stadigvæk slutningen af ordene. Det vil sige, nu neglekt faktisk ikke overfor det, der er til højre, men det, der er nederst. Og hvis vi skriver ordet baglæns, man kan trods alt godt læse ord baglæns, om end det er lidt mere besværligt, så viser det sig, at vedkommende stadigvæk har neglekt over for slutningen af ordet, men nu er det altså, vel at mærke, fordi ordet skrives baglæns, den venstre side af ordet, man har neglekt over for. Så i virkeligheden vil denne her skade i den venstre hjernehalvdel give neglekt over for det, der normalt er den højre side af ordene, men i realiteten altså over for ordets slutning, uanset hvordan vi så skriver ordet. Så det viser igen, at neglekt er noget på et lidt mere avanceret plan. Det er ikke så sansenært, at det altid er til den venstre side, eller altid er til den højre side. Vi har også eksempler på, at man kan have neglekt over for forestillingsbilleder. Det vil sige, hvis vi har en patient, der har sådan et almindeligt venstre side neglekt, og beder dem om at forestille sig, at de står et bestemt sted, og så skal de beskrive et velkendt sted. Vi kunne i København bruge Rådhuspladsen for eksempel og sige, forestil dig, at du står foran Rådhuset og kigger ud over Rådhuspladsen. Og så er det en patient med et sådan almindeligt venstre side neglekt. Og så vil patienten, når vedkommende skal beskrive Rådhuspladsen, typisk beskrive, at vedkommende kan se Strøget og Politikens Hus og de andre ting, der ligger over til højre. Men det, der over til venstre, altså Vesterbrogade for eksempel, Rigshuset, det vil være ting, som vedkommende ikke beskriver. Hvis vi så beder den samme patient om et øjeblik senere at forestille sig, at vedkommende står nede i den anden ende af Rådhuspladsen og kigger op mod Rådhuset, og nu bliver bedt om at beskrive, hvad vedkommende ser, så vil vedkommende beskrive Vesterbrogade, Rigshuset, altså de ting, der ligger nu til højre for vedkommende ud fra den tænkte position, men til gengæld ikke nævne Strøget og Politikens Hus, de ting, der nu ligger til venstre. Og umiddelbart kunne man sige, jamen den her patient har jo demonstreret, hvis vi tager de to testsituationer, som begge to gennemfører sig helt andet sted end Rådhuspladsen, så har vedkommende jo vidst, at han har oplysninger om alle dele af Rådhuspladsen, men ikke desto mindre, når man forestiller sig, at man står et bestemt sted, så får man neglekt over for det, der i ens forestillingsbillede ville være til den venstre side, uanset om det nu er fra den ene eller den anden vinkel. Og det har vi mange forskellige, blandt nogle italienske kolleger, har forsket ganske meget i, at vise, at neglektet er på den måde ganske mentalt plan. Det er på et meget begrebsligt plan. Det er ikke særlig sansekoblet. Kan man også bruge neglekt til at få noget mere at vide om den raske hjerne? Man kan absolut, stort set altid, når vi studerer nogle processer i en skadet hjerne, også lære noget om den raske hjerne. Vi kan ved at se på noget så kompliceret som neglekt, for eksempel prøve at finde frem til, hvad er det så egentlig, og det er vi et stykke fra stadigvæk at kunne svare helt på, men hvad er det så egentlig, de pågældende hjerneområder arbejder med normalt? Fordi det er klart, når vi får en skade et bestemt sted, og vi får nogle symptomer, så afspejler det på en eller anden måde, hvad det stykke hjerne normalt bidrager med. Og når vi så ser på henholdsvis, hvilke symptomer får man oprindeligt, når man mister de stykker hjerne, og så ser på, hvad er det for nogle hjerneområder, vi bruger, når vi genopretter, når vi danner en ny måde at fungere på, og så analyserer i detaljer på, hvordan er det nu, man fungerer, hvordan er det for eksempel, man har genvundet en opmærksomhed, hvis man har det, så kan vi få nogle brikker til et puslespil af en forståelse af hjernen. Og rigtig meget af det, vi ved om hjernen i dag, det ved vi fra forskellige studier af patienter, der inden for mange forskellige områder, har fået hjerneskade og bliver ude af stand til noget bestemt. Så ved at lægge det puslespil og sige, at den her patient har fået en skade der og der, kan stadigvæk de her de ting, kan ikke de her de ting, så vil vi kunne sammenstykke en stadig større viden om, hvad den normale hjerne laver. Prøv at fortælle lidt om, hvordan det fungerer det her med, at hjernen er i stand til at kompensere for sådan en type opmærksomhedsforstyrrelse som neglect. Det kan være, at vi skal sige det mere alment, fordi vi ved stadigvæk lidt for lidt om, hvordan hjernen er i stand til at gøre det omkring neglect. Det er vi da heldigvis i gang med at finde ud af mere om. Men generelt så ser det ud til, at når hjernen har fået en skade, og man dermed er blevet dårligere til eller ude af stand til at gøre et eller andet, så vil det, der sker, når man bliver genoptrænet, det er, at man omorganiserer de resterende dele af hjernen. Det vil sige, det hjerneområde eller de hjerneområder, som skaden har ramt, det genvinder man ikke. Og det tyder på, at vi heller ikke genvinder de basale bearbejdningsprocesser, de ting, som det stykke hjerne lavede. Så på den måde, så lyder det egentlig som dårlige nyheder. Det lyder som om, ja, beklager, når du har fået en skade, så genvinder du aldrig det, du havde. Og det er sådan set også rigtigt. Men den gode nyhed, det er, at de fleste af de ting, vi gør, det kan vi i virkeligheden hjernemæssigt og sådan rent beregningsmæssigt, programmeringsmæssigt, hvis vi skal snakke lidt computersprog, så kan vi opnå det på mange forskellige måder. Og det vil sige, at det er ikke sådan, at der kun er én måde at kunne opnå at tale eller forstå sprog eller være opmærksom, i hvert fald i et eller andet omfang. Man kan omorganisere og lægge brikkerne sammen på en ny måde. Og den viden, vi i hvert fald er i gang med at erhverve os inden for det her, den tyder på, at hjernen er opbygget af en hel masse basale bearbejdningsenheder, en hel masse mentale legoklodser, om man vil, eller rettere. De enkelte hjerneafsnit, de fungerer som sådan en slags grundlag for mentale legoklodser. Og når vi så får en skade, så har vi fået revet en hel del af det legoklodshus, der er bygget op. De er revet væk, og huset er faldet sammen, og vi kan ikke forstå sprog eller være opmærksom eller hvad det nu er. Men vi kan tage de tilbageværende legoklodser, både dem, der medvirkede, og så også nok nogle af dem, der ligger i kassen, det vil sige nogle af de dele af hjernen, der ikke blev brugt før. Og så har vi sat dem sammen på en ny måde. Og er vi heldige, og det er vi til alt held, og især hvis vi er gode til at behandle på en ordentlig måde, så kan de legoklodser sættes sammen til et nyt hus, som måske i virkeligheden er et lige så godt hus. Der er faktisk eksempler på, både i dyreforsøg og med mennesker, at nogen er blevet bedre til et eller andet efter at få en hjerneskade og blive genoptrænet. Det skal ikke ses som en opfordring til at generelt få hjerneskader bare for at blive bedre til noget. Jeg tror ikke, at det er en god strategi. Men det er bare en måde at sige på, at det, at man gør det på en anden måde, når man er blevet genoptrænet, er ikke det samme som at sige, at det nødvendigvis er dårligere. Det er blot anderledes, hvis vi kigger tilstrækkeligt godt efter. Det vil sige, hvis vi analyserer på, hvordan man løser opgaven, hvis vi analyserer på, hvad for nogle dele af hjernen, der medvirker, så vil vi kunne finde ud af, at det er andre dele af hjernen, og det i princippet er informationsbearbejdningsmæssigt på en anden måde. Hjernen bliver konstant udfordret og anvendt ved, at vi oplever noget. Og det vil sige, at det er selvfølgelig meget oplagt at sige, at vi omorganiserer hjernen, hvis vi begynder at starte på en ny uddannelse. Og de nye studerende, der lige har startet på diverse studier, der er ingen tvivl om, at de har indmeldt sig til at få deres hjerne ganske radikalt omorganiseret. Men også selvom man ikke lige er under en uddannelse eller noget andet, så ser man måske nyheder og begynder at forstå nogle nye sammenhænge, eller man bliver udfordret af nye familiekonflikter, eller ja, man kan komme med en meget lang liste, og det er måske blot, at man læser en roman eller ser en film. Det vil sige, at hele tiden tager vi ny information til os, og det vil hele tiden ændre på vores hjerne. Vi omlægger forbindelserne i hjernen konstant, og det vil sige, at vi kommer aldrig til at gå i seng med den samme hjerne, som vi stod op med om morgenen. Så kan den i nogle tilfælde være mere radikalt ændret, og i andre tilfælde mindre, men forbindelserne mellem hjernecellerne, de ændrer sig konstant. Så det er aldrig en uforandret hjerne. Vi modificerer den hele tiden. Og det er også derfor, når vi ser disse omlægninger, omprogrammeringer efter en hjerneskade, så er det i virkeligheden blot et særtilfælde af det, vi gør hele tiden. For de der brikker, dem omlægger vi, hvis vi går i skole, hvis vi er på et studie, hvis vi læser en bog osv., så omorganiserer vi også forbindelserne mellem de brikker. Man har så blot i de tilfælde den fordel frem for ved hjerneskaden, at man ikke har mistet en mængde af dem, og at der ikke er nogen af ens programmer, der er blevet slået i stykker som sådan. Men man opbygger hele tiden nye programmer og nye måder at fungere på, også med en intakt hjerne. Og den intakte hjerne får også hele tiden nye nervesaler. Vi laver nye nervesaler hver eneste dag. Det har vi godt nok i lang tid løjet over for vores studerende og påstået, at det ikke var tilfældet. Jeg tilstår gerne, at jeg i årtier har løjet for mine studerende. Undskyld. Det var ikke med vilje. Men indtil midten af 90'erne, anden halvdel af 90'erne, der troede vi faktisk, at hjernen ikke lavede nye hjernesaler, altså det, der hedder nervesaler i hjernen, fra en gang lige omkring fødslen og frem efter. Man vidste, at nerveceller ikke deler sig, og det vil sige, så antog man, at der heller ikke kom nye af dem. Det viser sig, at der bliver produceret hver eneste dag livet igennem nye nerveceller. Så på den måde er der altså også en omlægning af hjernen. Den får sågar også nye neuroner, nye nerveceller konstant. Hvordan er det så, I arbejder med, at patienterne kan omorganisere hjernen for at kompensere for neglekt? Ja, det håber vi da hele tiden at blive bedre til, men en af de ting, som i hvert fald har vist sig at kunne være en fordel, det er at prøve at, om jeg så må sige, snyde hjernen til at gøre det. Det er i hvert fald nok et ganske godt eksempel på, at det at give den bevidste viden, som jeg også sagde tidligere, det at man forklarer nogen, jamen det er der til stede, det der over til venstre, det hjælper tilsyneladende ikke ret meget. Og der kan man så for eksempel bruge noget af det, vi har arbejdet med, nemlig det der prismetræning. Patienterne med neglekt med mikrofonen lige nu, for det har de patienter, der er på Center for Hjerneskade, det er ikke godt nok til. Men vi kan prøve en enkelt etape af deres træningsprogram, som hjerneforsker Jesper Mogensen og hans kollega postdoc Inge Wilms har udviklet og lavet en række eksperimenter med. Det er naturligvis anderledes at prøve træningen, når man ikke har neglekt. Men man kan stadig iagttage, hvordan hjernen kompenserer. Effekten holder bare ikke lige så længe hos raske hjerner, som hos neglektpatienterne. Ja. Yep. Den her træning blev oprindeligt udviklet i et forsøg på at erstatte eller hvad skal man sige, tilføre en ny form for træning til den opmærksomhedsforstyrrelse, der hedder neglect. Den blev hidtil udført af terapeuter, som ville sidde med patienten og udføre en forskellige pegeopgaver. Det var dels rimelig kedsomligt for patienten, og det var også meget dyrt at have terapeuter til at sidde og varetage det. Så da jeg første gang så den træning, så tænkte jeg, at det må vi kunne lave på computer. Så det, du kommer til at prøve, det er en session, en lille session af det, som patienterne bliver udsat for. Men nu er jeg jo sådan en slags forsøgsperson, og jeg må hellere lige beskrive, hvordan det egentlig er, hvad det er, jeg skal. Eller jeg ved jo ikke, hvad det er, jeg skal endnu, men jeg kan i hvert fald se, at jeg sidder foran en computer på en stol, og der er sådan en kasse lige foran mig, så jeg kun kan se halvdelen af skærmen. Og så ligger der nogle spændende motorbriller ovenpå kassen. Skal jeg tage dem på? Det skal du tage på, ja. Nu kommer der her på skærmen, her ovenover kassen faktisk, sådan en lille rød firkant. Og det, du skal forestille dig, nu rykker lige der lidt smule tættere på, det er, at denne her firkant, den fortsætter sådan hele vejen ned. Og din opgave er nu at føre den her hånd, som du har fri, og prøve at pege ind på denne her firkant. Og du skal lige sidde sådan, at du faktisk kan se dine fingre på, så du kan ramme toppen af kassen, så du kan se fingeren. Ja. Kan du se, at når du prøver at pege, så rammer du faktisk, ikke prøv igen, sådan lidt hurtigt. Ja. Du skal ligesom række med en hastighed, der svarer til at række ud efter et glas. Sådan, ja. Prøv om du kan ramme. Så se, efter en 4-5 gange, så kan du rent faktisk godt ramme den. Du skal nok sidde og tænke lidt sådan, jeg egentlig vil jeg gerne ramme her, men jeg tvinger lige min hånd til at pege lidt anderledes. Nu begynder du at hjælpe på det. Når den siger bip, er det så fordi, jeg rammer? Eller er det fordi, du rammer skærmen. Okay. Så har den så, det er fordi, den optager, hvad det er, du laver, så jeg kan se, hvor præcis du peger. Men lige nu ser det jo rigtig fornuftigt ud. Er det vigtigt, at jeg kan se mine egne fingre? Det er vigtigt, at du kan se dine egne fingre okay. Lige nu. Fordi lige nu er din hjerne i færd med at lære, at den beregning, der bliver udført, når du peger, så det vil sige, at hjernen har set, at her er firkanten, og her er din arm, og så skal du bevæge den sådan. Den passer ikke lige i øjeblikket. Ser man uklart, når man har neglect? Nej. Nej, men brillerne gør den måde, det er jo nogle prismabriller, du har fået på nu. Det de gør, det er, at de forskyder det visuelle input 10 grader mod højre. Så det er, vil svare til sådan en stor trekant af glas, hvor når lyset kommer ind, så bliver det simpelthen brudt. Så du ser virkeligheden lige nu forskudt. Og de her prismer er ikke særlig gode, de er lavet plastik. Og det er for, at ellers så kunne du ikke have brillerne på. Så lige til det her forsøg, der er det faktisk fint nok. Men lad os prøve en gang at se, om vi kan se, hvad der er sket. Hvis vi nu tager brillerne af, prøv at tage brillerne af, skal jeg lige holde den der. Ja. Så ligger jeg brillerne oven på kassen. Og så prøver du at pege igen. Hov, okay, det er lidt komisk. Altså, det der komisk er, jeg kan ikke rigtig ramme den. Nej. Nu ramte jeg den igen, ikke? Og for forskel fra før, så, hvor du ramte for langt mod højre, så rammer du nu for langt mod venstre. Det ligner almindelige briller, men de snyder på den måde, at de flytter hele synsfeltet cirka 10 grader. Og det vil sige, at man lige pludselig, hvis man med sådan et par briller skal række ud efter noget, så rammer man ved siden af. Og fordi man har den erfaring, at man rækker forkert, man ser jo gennem brillerne, så justerer man efterhånden efter brillerne, og det går egentlig forholdsvis hurtigt. Og efter sådan en justering, så kan man begynde at ramme rigtigt igen. Og hvis man så tager brillerne af, hvis man så ikke har en hjerneskade og ikke har en neglect, så vil man i første omgang relativt kortvarigt have det, der hedder en eftereffekt. Det vil sige, at nu rammer man forkert til den anden side, fordi man er blevet trænet til at vide i anførselstegn, men hjernen er i hvert fald handler efter, at der er det der 10-graders skift i omgivelserne, og nu har man pludselig ikke det længere, og så rammer man selvfølgelig korresponderende forkert til den anden side. Og selvom man udmærket godt ved, at man lige har taget disse her briller af, så vil man alligevel ramme forkert. Det varer kun ganske kort, hvis man har en intakt hjerne. Men hvis man lider af neglect, og er blevet trænet på den her måde, og så tager brillerne af, så ser det ud til, at det, der sker, det er, at man har mindre neglect. Det er ikke nødvendigvis helt væk, men der er mindre neglect. Det vil sige, at man har ved den proces fået omorganiseret registrene mellem ens handlinger og ens opfattelse af omgivelserne på en eller anden måde, og kortene over, hvad man ser, hvordan man registrerer omgivelserne, og så hvordan man handler. De er åbenbart blevet omorganiseret på en eller anden måde. Og det er absolut ikke en bevidst proces, det er noget, der sker, ja nu siger vi automatisk, men faktisk efter al sandsynlighed gennem nogle ganske komplicerede processer i hjernen. Men i disse her tilfælde er det egentlig, at vi hjælper hjernen med selv at omorganisere, uden egentlig dybt set at forstå, hvordan det her foregår. Hvis vi skulle have regnet os frem til det, så må man nok sige, at vi ud fra vores nuværende viden ikke nødvendigvis ville have gættet på, at det her havde virket mod neglect. Nu ved vi, at det gør det, og det viser sig også, når man så og det har den virkning. Det er lidt interessant, fordi du har formentlig kunne række ud efter et glas vand eller tage en flaske mælk eller noget, uden at ramme forkert i al den tid, du har levet. Og et kort øjeblik har du nu lige haft prismabriller på, som har forskudt det visuelle input. Og hvor lang tid har vi brugt? 2 minutter har du trænet. Og din hjerne har lært en ny beregning. Og selvom du tager brillerne af, og selvom du godt ved, at du tager brillerne af, så er der altså dele af din hjerne, der ikke ved det. Og det forårsager så, at du peger forkert til den modsatte side. Fordi nu får hjernen jo normalt visuel input ind, men beregningsmekanismerne har jo lært, at de lige skulle forskyde lidt, for det skulle være præcist. Og det skal man ikke, når tager brillerne af. Men det ved den del af hjernen ikke, så nu skulle du igen lige øve dig for at få den viden ind. Så det eksperimentet demonstrerer, noget af det, det demonstrerer, det er, at der er en del af det, vi ved, selvom vi ved, at virkeligheden er sådan, så er der dele af hjernen, der kun ved det ved, at vi øver det. Selvom vi har været dygtige til at pege i mange år, og selvom vi normalt ikke har prismabriller på, så er det altså ikke sådan, når vi tager dem af, så er det bare, som det plejer. Så det var en af de ting, som vi fandt ud af med det her eksperiment. Det andet, vi fandt ud af, det var, at det var meget vigtigt at se sine fingre. Hvis det feedback, du får her, ikke er dine egne fingre, men et kryds på skærmen, som er det, vi ofte får, når vi sidder og arbejder med skærmen. Vi har en mus. Vi sidder ikke bare med fingeren, når vi bruger en mus, for eksempel. Så, og vi forstår godt indirekte feedback, som vi kalder. Vi ved godt, at musens bevægelse på skærmen, det er i virkeligheden min arm hernede. Men dele af hjernen forstår ikke det. Så når jeg viser et kryds i stedet for, at du får lov at se dine fingre, så får vi ikke den samme forskudte effekt her. Det vil sige, at hjernen lærer ikke på samme måde lige så godt at indstille sig til den nye virkelighed. Og det viser netop også, at i rigtig mange tilfælde, så er der en træning, som er nødvendig, netop som Inge siger, at man handler, at man udfører det. Det, at man ved det, er ikke tilstrækkeligt. Når neglektpatienter, altså nogen, der har denne her mangel på opmærksomhed over for den venstre side, hvis man for eksempel bare siger til dem, jamen ved du hvad, altså den tallerken, du sidder foran, den er jo rund, så der er også en venstre side, så du skal jo bare beskæftige dig med den, eller du skal bare dreje dig lidt, eller noget i den retning. Den viden er ikke nok for dem, der er den del af verden væk, og det er altså så kun ved at for eksempel snyde dem ved sådan en træning som det her, at man så kan få dem til i et omfang at beskæftige sig med noget, der ligger over i den typisk venstre side, som de ikke beskæftiger sig med. En anden måde, som er lidt beslægtet, det er for eksempel, når man skal have nogen med den tilstand til at kunne læse, så er det selvfølgelig lidt af en udfordring, fordi hvis man sætter sig og skal læse en side, så vil man altså typisk læse fra midten af teksten og ud til højre, og det giver en lidt usammenhængende tekst. Men der gør man så nogle gange det, at man sætter en stærkt fluorescerende streg over til venstre i den venstre margen, og resultatet der, det er så, at den er så påfaldende, at man, når man kigger på siden, så bliver ens opmærksomhed helt automatisk fanget med lidt lykke og held af den der streg. Og så kommer hele teksten til at ligge, i hvert fald kortvarigt, over i den højre side. Så på den måde kan man igen ved sådan en automatisk, ikke at man bare skal fortælle det, men ved noget, der er meget mere automatisk og direkte, alle det, vi gør her, trække opmærksomheden. Der er mange ting, der kræver, at man handler for, at der sker den modifikation. Og en anden ting, det demonstrerer, det er, at det ikke altid indlysende, hvad det er, man skal træne for at få en forbedring i forbindelse med hjerneskade. Typisk vil man sige, at hvis der er nogen skader på opmærksomheden, så skal vi sætte folk til at træne noget, hvor de skal være meget opmærksomme. Selvfølgelig skal man være opmærksom her, men det er faktisk ikke det, træningen går ud på. Det, som træningen faktisk gør, det er, at den genopretter de interne repræsentationer af verden. Det er sådan, at vi har nogle interne landkort af os selv i forhold til verden, og de kan blive skadet, ligesom alt muligt andet viden, vi har. Og det er det, vi går ind og retter op på. Så det, der er ikke altid en logisk sammenhæng imellem det, vi synes, der er skadet, eller det, vi gerne vil være bedre til for den sags skyld, og så den træning, vi faktisk skal udføre, den underliggende funktion, som skal blive bedre af træningen. Har den her træning, har den så hjulpet nogle neglektpatienter? Ja, det har den. Faktisk har jeg selv været med til at træne to patienter, som jeg husker i særlig grad. Den ene var en patient, som kom ind i rullestol, og som efter 3 måneders ophold på genoptræningscenter, hvor jeg var, kunne gå derfra. Nu var det ikke skyldtes, det ikke udelukkende den træning her, så langt fra. Men hun var kunstmaler i sin fritid. Og hun fortalte mig efterfølgende, at det havde hjulpet hende at træne på den måde, at nu kunne hun faktisk også male Marie Høns i venstre side, og ikke kun højre, som hun var kommet til efter skaden. Den anden patient var en patient, som dagligt kørte med taxa til og fra en by lidt langt fra træningscenteret. Og han sagde til mig, en dag kom han ind, efter han havde trænet en uges tid, så sagde han, Inge, nu lagde jeg faktisk mærke til, at der var træer på venstre side af vejen, mens jeg sad og snakkede med taxichaufføren. Så hos de fleste af patienterne med de her skader, der kommer der en forbedring. Det er ikke hos alle, at det bliver fuldstændig genoprettet. Det er det sjældent. Men meget bedre sådan, så man kan færdes i trafikken. Man kan undgå at bombe ind i ting, og også lettere at finde rundt hjemme og finde det, der ligger på køkkenbordet. Hjerneskader er et forskningsfelt, der kalder på meget dedikerede forskere. Jesper Mogensen fortæller, at han er gift med sit arbejde og rationerer sin nattesøvn for at nå alt det, han gerne vil. Men hvad er det ved forskningen i hjerneskader, der især motiverer ham? Der er helt klart den side omkring patienterne. Selvom man ikke som forsker, og i hvert fald hvis man arbejder med grundforskningen og så den mere overordnede styring omkring noget klinisk forskning, så er det ikke nødvendigvis sådan, at man møder den enkelte patient i det daglige. For det første, så kan man ikke undgå, at man alligevel møder patienter, så heldigvis har man da også en personlig kontakt på den måde. Og samtidig har man en viden om, at de patienter er der, og man har en viden om, hvad det indebærer både for dem og for deres pårørende. Så der er i allerhøjeste grad en motivation over for uendelig mange patienttyper. Det er ikke kun de hjerneskadede, denne her type forskning, den giver også oplysninger af betydning for mange af de psykiatriske sygdomme. Der er de forskellige udviklingsforstyrrelser, autismespektret og en masse forskellige områder, som denne her forskning har betydning for. Så der er helt klart en motivation omkring patienterne, også selvom man ikke nødvendigvis går og møder den enkelte patient i det daglige. Og så er det jo det, at forskning har den store fordel, at når vi får resultater, så får det betydning for patienter overalt i verden. Vi kommunikerer jo forskningsresultaterne globalt, så et gennembrud af en eller anden art, det vil jo have betydning for rigtig mange patienter rundt omkring. Den anden, tænker du på det i din forskning? Det gør jeg da absolut. Altså jeg vil da sige, motivationen for det er der i allerhøjeste grad de mennesker. Så jo, altså tanken om de mennesker, den er der, og det er ikke nogen overdrivelse at sige dagligt, og en for eksempel frustration over en manglende mulighed for at lave forskellige forskning, det er i allerhøjeste grad også en frustration over, at hvis vi havde mulighed for at gøre en større indsats på et eller andet område, at så er der et meget stort antal mennesker, som det her ville kunne få en betydning for, hvis vi er nødt til at vente med at lave et eller andet i 2 år, så er det der helt klart også en tanke, at ja, vi kommer forhåbentlig frem til de resultater, men alt i alt 2 år senere, og hvad er det 2 år indebærer i livet for en hel masse mennesker. Der kan være områder, hvor det kan betyde, at nogen ikke overlever. Der kan være områder, hvor nogen ikke får den passende behandling, og det er jo ikke kun, det gælder sådan set alle de her lidelser, det er ikke kun patienterne selv, men det er også deres pårørende, og dermed i sådan en bredere sammenhæng, også samfundet, det er konsekvenser for. Så jo, den motivation er der i allerhøjeste grad. Ved siden af det, så er der så også den anden motivation, den måske, hvis vi skal udforme det en lille smule groft, nysgerrighedsmotivation, det at forstå et så uendeligt kompliceret organ som hjernen. Jeg kan da i det mindste være fuldstændig sikker på, at jeg ikke i min livstid kommer til at forstå hjernen, men vi kommer da hele tiden tættere på at have en forståelse af den. Vi bliver hele tiden klar over noget nyt, og at det så som regel er sådan, at hver gang vi får svar på et spørgsmål, så når vi frem til at stille 10 andre. Det er så noget andet, men det er da en fantastisk oplevelse at arbejde med et så utrolig udfordrende organ at blive drillet af hjernen gennem at opdage, at så mange af de ting, vi anså for ganske kort tid siden, at de er forkerte. Og typisk at hjernen er endnu mere kompliceret og endnu mere spændende, end hvad vi oprindeligt troede, den var. Men hvad er det så, der motiverer dig til at forske i sådan en grad, at nu er klokken 21, eller nu er den vel efterhånden 9:30? Ja, nu er klokken 9:45, og du har også fortalt mig, at du holder hverken weekend eller, og heller ikke holdt sommerferie i år. Måske heller ikke sidste år. Heller ikke i år. Heller ikke holdt sommerferie i år. Hvad er det, der motiverer dig i den grad til at forske? Det er nok en blanding af denne her nysgerrighed og følelsen af, at det er nogle vigtige ting, vi arbejder med, og så selvfølgelig også en tendens til, at forskellige ting har det med at gribe om sig. Når man står med mange forskellige jern i ilden, så er der mange ting, der hver for sig kalder på en, og pludselig så er der altså rigtig mange deadlines. Og visse i mine omgivelser prøver er til at fortælle mig, at det ikke bør komme som nogen overraskelse. Jeg har haft nogle årtiers erfaring i det her, og det har de egentlig også ret i. Man kan så måske sige, at igen er det et eksempel på, at ens interesser kan gribe en så meget, at man måske sommetider bliver grebet mere, end hvad der er helt sundt. Det kunne da være, at det var meget godt at sove en smule, måske også holde lidt mere fri. Men ja, det er nok egentlig, at emnerne er spændende, og så også, at ting griber om sig. Det er vigtigt, at hele tiden så for en finansiering af forskningen. Det er store og dyre ting, vi laver. Det er også noget, der så kræver store ansøgninger, kræver meget mødeaktivitet, kræver opbygning af netværk, både nationalt og internationalt, samarbejde med forskellige steder. Og jo flere af den slags ting, man har kørende på samme tid, des mere tendens er der til, at når man lige kigger i indbakken på ens mail, så ligger der de første 20-30. Åh, det her, det haster, kan du ikke lige? Og kan du ikke lige prik? Det kan hurtigt fylde mange timer i døgnet. Hvor meget sover du? For lidt, men alt for ofte kun nogle få timer i døgnet, samtidig endnu mindre. Fungerer du godt med den type, den mængde af søvn? Jeg tror i virkeligheden, det er mine medarbejdere, du skulle spørge om det. Men jeg vil sige, at jeg fungerer bedre, hvis det lykkes mig at få gennemtvunget lidt mere søvn end et par timer. Jeg har nok generelt et relativt lavt søvnbehov. Det er noget, som varierer fra individ til individ, og jeg hører nok heldigvis til dem, der har en, hvad skal vi sige, nogenlunde mulighed for at fungere med lidt søvn. Men det er ikke sundt at ligge ned på 1,5-2-3 timer per nat. Absolut ikke. Og jeg burde vide bedre, og det er der også mange, der i tidens løb har mindet mig om. Men hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan du være effektiv, når du er vågen? Ja, samtidig så kan det med det effektive måske også drage sit tvivl, og det hænder der også, der er nogen, der siger, at jamen, hvis du bare sov lidt mere, så vil du sikkert også kunne få gjort tingene hurtigere, så du kunne sove lidt mere og sove fremdeles. Jeg har også intentioner om at prøve at se, om ikke det kunne lykkes en gang. Jeg håber da på plasticitet også i det tilfælde. Men når det er sagt, jamen så er det nok et spørgsmål om i nogle tilfælde gennemtvingende at holde et fokus på de ting, der skal gøres, og så bare gøre det. Er der noget, du giver afkald på for at få tid til alt det her? Ja, det er der helt afgjort. Ikke giver afkald på den måde, at jeg decideret fravælger det, men at der er ting, som jeg meget gerne vil have meget mere tid til. Det er selvfølgelig stærkt begrænset, hvor meget privatliv der kan komme ud af det. Jeg har tidligere gået ganske meget til koncerter og til opera. Det er sådan, at jeg rent faktisk ikke helt kan huske, hvornår jeg senest var til en opera eller for den sags skyld en koncert. Jeg er fotograf på et sådan halvprofessionelt plan, og jeg fik faktisk lige en fotoseance i går, og da jeg i søndags, og da jeg uploadede billederne til computer, opdagede jeg, at det faktisk var et år siden, der senest var lagt nogen ind, og det var en lidt uhyggelig iagttagelse. Så ja, den slags bliver i hvert fald nedprioriteret. Opgivet forhåbentlig ikke, men ja, det må vi ikke. Det var Jesper Mogensen og Inge Wilms, der fortalte om den nuværende forskning i neglekt og hjerneskader. De sidste 12 minutter af Radio 24/7's videnskabsprogram, Tredje Planet for Solen, skal det handle om noget helt andet. Vi skal i selskab med abepanelet. I denne uge debatterer panelet, om dyr kan føle smerte. Abepanelet. Abepanelet. På jagt i adfærdsjunglen. Abepanelet. Efter dyret i mennesket. Abepanelet er samlet igen. I studiet her har jeg to adfærdsforskere, Jill Børnit fra Syddansk Universitet og Torben Dabelsten fra Københavns Universitet, som vi tidligere snakket om gode folk, der ikke er bange for at indrømme, de selv er en slags aber. Og det vi her i panelet leder efter, er, som man hører i kendingen, dyret i mennesket. I Science i 2009 blev offentliggjort et forsøg, hvor man havde testet, om fisk havde den samme reaktion på smerte, som vi mennesker har. Man satte små varmeplader på fiskens hud, eller hvad det hedder, på skællene, og så halvdelen af fiskene fik så morfin, så de ikke mærkede noget, mens begge grupper begyndte alligevel, på trods af, at den ene halvdel af de her fisk var bedøvet, at reagere som om, at der var noget, der gjorde ondt eller irriterede dem på deres hud på samme tid. Altså ren refleks, vil man så sige, og det er klassisk inden for adfærdsstudier, hvis jeg har forstået det rigtigt, at sådan er der mange dyr, der reagerer rent refleksmæssigt. Men så skete der det, at når de her fisk blev sat tilbage i deres hjemmeakvarier foran pejsen på tæppet i det hyggelige hjem, så var dem, som ikke havde været bedøvet, langt mere stressede, viste en stresset adfærd, som om, at de alligevel havde oplevet smerte. Tror Mathilde, hvad er det her? Oplever fisk smerte på samme måde, som vi mennesker gør? Det er jo konklusionen, de her forskere, de siger. Ja, der er ingen tvivl om, at det er noget, der beskæftiger os meget, det der med, om dyr oplever smerte, ikke? Og at have en fiskekrog ind i næbet, det vil vi mennesker jo selvfølgelig tro giver smerte, fordi det vil det jo gøre på os selv, ikke? Og når jeg ser det her eksperiment, ikke, så tænker jeg, det her det er en af den type, der er lavet af folk, der godt på en eller anden måde leder efter, om de føler smerte eller ej. Og jeg synes ikke, at man kan konkludere, at deres forsøg viser, at fisk føler smerte. Fordi der kan være mere simple forklaringer på det her. Og det skal vi høre lidt om. Jeg skal lige høre, Jill, hvad tror du? Altså, jeg ved ikke særlig meget om fisk, men jeg synes, det ville være meget, meget underligt evolutionært, hvis ikke alle dyr kunne føle smerte. Fordi man kan jo sige, at det smerte skal gøre godt for, det er selvfølgelig, at vi undgår de her stimuli, som påfører os en eller anden, kan påføre os en eller anden form for skade. Mm. Så altså, jeg tror, at det, der måske også er spørgsmålet, det er, at det er jo forskellige ting, der giver os smerte. Det vil sige, det kan jo godt være en fiskekrog inde i læben på en fisk, eller munden af en fisk, at det ikke går ondt, men der måske er noget andet, der går ondt. Mm. Så det giver i hvert fald god evolutionær mening for mig, hvis dyr føler smerte. Det vil jeg da også sige. Altså, fisk, det er jo, altså vi er jo på det, altså fisk kan man sige, det er jo et hvirveldyr, ligesom os. Vi er fisk, der er gået på land. Det har vi jo set det på anskuetavler og så videre, Torben. Hvorfor skulle vi ikke have den samme grundlæggende mekanisme som smerte? Altså et eneste dyr i evolutionen undervejs, som ikke følte smerte, de døde sandsynligvis af et eller andet, der blødt. Jamen jeg er da heller ikke i tvivl om, at de har følt et eller andet, altså forstået på den måde, at de har sanset, at her skete der noget, som kunne være potentielt skadeligt for dem og føre til deres død eller whatever. Mm. Men når vi taler om smerte, så er det jo en følelse, vi får højere op i centralnervesystemet, og som vi ikke kan vide noget om det, de føler, er noget, der giver sig udtryk i det samme op i hjernen. Altså, du vil forestille dig, at en menneskehjerne føler på en anden måde end fiskehjerne? Jamen, altså, det kan vi jo ikke vide noget om. Nej, det kan vi ikke vide, for vi kan ikke være fisk. Nej, der er jo ingen tvivl om, at når man giver de der fisk, det der morfin der, ikke? Ja. Jamen, så bliver der rodet et eller andet rundt op i kassen på fisken, som gør, at de ikke er i stand til at behandle den information, der kommer ind via deres hud på normal vis, ikke? Og det betyder formodentlig også, at de ikke gemmer information om, hvad det var, der skete. Men det gør de andre, som ikke var bedøvet med morfin, ikke? Ja, altså, når tilsvarende ser man jo, hvis folk er blevet angrebet af et rovdyr eller sådan noget, ikke? Hvis en fisk er blevet angrebet af et rovdyr, ikke? Jamen, så bliver den jo forsigtig, så ændrer den jo også adfærd bagefter. Selvom den ikke har følt smerte, så har den information om, at her var der et potentielt farligt dyr, det har givet anledning til en anden central nervøs processering, som gør, at de ændrer deres adfærd bagefter. Men så det, du siger, det er, at vi kan ikke vide, om de føler smerte. Vi kan vide her nu, at de reagerer på samme måde, når noget, som vi gør, når noget gør ondt, nemlig at af for pokker, og så bliver man urolig eller måske lidt stresset af det. Men vi ved ikke, om de den der af for pokkerdel er en del af deres måde at sanse det på. Er det, du siger, at der kunne være små forskelle her? Jamen, der kan være store forskelle. Fordi altså, vi kan jo ikke vide, om de har en følelse af smerte, som gør ondt. Altså det der med, at det gør ondt på dem på den måde. Det kan jo lige så godt være, at det bare fungerer på den måde, at den information, der kommer ind via huden, den bliver behandlet op i centralnervesystemet, og centralnervesystemet beslutter, at det her, det er altså noget, der er potentielt farligt. Evolutionen har gjort, at man reagerer på den måde, når noget er potentielt farligt, og derfor så indretter man sig efter det. Altså nu kan man sige, det er jo ikke så mange årtier siden, at vi mente det samme om alle mulige andre dyr. Det er jo relativt nyt i historien, at mennesket anerkender, at noget tyder på, at alle andre dyrearter, de også føler smerte. Altså, og chimpanser føler smerte. Chimpanser for eksempel, det er ikke så lang tid siden, at man godt måtte lave forsøg med chimpanser. Ret væmmelige forsøg, hvor man sad nærmest uden bedøvelse og skar dem åben i hovederne. Mm. Og det må man jo ikke mere. Mm. Men jeg synes også, at noget, der mudrer billedet lidt, det er jo, hvad er definitionen på smerte? Skal der være en eller anden erkendelsesproces? Jeg skal vide, at noget gør ondt. Ja, man skal føle det ubehageligt, vel ikke? Altså, Og det vil sige, hvis jeg har fået morfin, så jeg heller ikke ligesom kan mærke den smerte, har jeg så ikke smerte alligevel? Altså, jeg tror et eller andet sted, så er det også, der er sådan et større filosofisk spørgsmål omkring, hvad er smerte egentlig? Hvad skal der til for, at man føler smerte? Men er der noget, der tyder, altså, de her fisk føler vel et ubehag? Det ved jeg ikke, hvad de føler, men altså, de registrerer, at der er noget, der er potentielt farligt her, ikke? Og det indretter vi os efter. Jo, men de må da føle et ubehag, hvis de bliver stresset. Det er da ubehageligt at være stresset. Ja, du kan godt kalde det, at de føler et ubehag. Jeg vil sige, at de reagerer på en stressende stimulus i omverdenen med et adekvat respons. Mm. Altså, der er politik i det her selvfølgelig også. Fordi, der er rigtig meget politik. Ja, fordi hvis nu fisker virkelig føler smerte, som vi gør ved at blive fanget med en fiskekrog eller noget stil, eller ligge i et trål, for eksempel. Jeg har set sådan nogle optagelser af fisk, der ligger i et trål, og sådan en tråler, den kører, hvad ved jeg, en halvanden time, eller hvor længe de ligger og trækker det der net. De fisk, der rører først i nettet, de ligger og bliver moset af alle de andre med 40 km i timen eller noget der. Det, hvis det var mennesker, ville det være frygteligt. frygtelige scener, man så. Men det er fisk. Men det er jo en meget ubekvem sandhed, ikke? Hvis det er sådan, det er. Hvis det er en sandhed. Er det en del af det, Torben? Altså, er det problematisk at begynde at, som adfærdsforsker at sige, fisk føler nok det samme, som vi gør? Mm. Eller er det bare dybest set, fordi det kan vi ikke vide? Jamen altså, som adfærdsforsker, der holder jeg mig til, hvad jeg kan observere og forsøge at fortolke de resultater, der kommer ud af det, ikke? Jo. Jeg kan da som menneske have nogle idéer, og jeg kan få ubehag ved at se ting, ikke? Og jamen, hvor mange tror I, der vil være kødspisere i dette land, hvis man var ude direkte i produktionen og se, hvordan nogle dyr har det, ikke? Altså selvom, som Jill siger, at grænser flytter sig, ikke? Så accepterer vi da stadigvæk, at der er områder inden for husdyrhold, som ikke er optimale set ud fra dyrenes synspunkt. Og altså jeg mener, vi accepterer temmelig meget, og det er ikke fordi vi accepterer, eller det er ikke det, der gør, at jeg, skal man sige, ikke ønsker at tro, at fisk føler smerte. Det har jeg da ikke noget mod at erkende, hvis man kunne vise det. Og jeg vil da heller ikke udelukke, at man om 20 år med mere sofistikerede metoder bliver i stand til at måle et eller andet, der finder sted op i hjernen, på den, som minder om de processer, der foregår i mennesker, når vi føler smerte. Mm. Ikke? Det er jo formodentlig den vej, man skal gå, hvis man virkelig vil sammenligne med, hvad der foregår op i mennesker, med hvad der foregår i dyr, hvad enten det er den ene eller den anden eller den tredje følelse, jamen, så skal man da på et eller andet tidspunkt ind og kigge på de nerveimpulser, der sker, eller hvad der finder sted i det øjeblik, at så man kan se, hvad folk tænker. Altså lidt i stil med, så vil man komme lidt nærmere i hvert fald. Nu prøver jeg fuldstændig, men altså for eksempel, at man jo i skizofreni, patienter med skizofreni, kan man jo se på hjerneskanninger, at de eller hallucinationer, de har, de bonger ud i hjernen på nøjagtig samme måde, som ganske almindelige oplevelser bonger ud. Altså man kan sige, her må man anerkende, at det er virkelige oplevelser for de her mennesker. På samme måde vil man kunne gå ind og sammenligne med, hvordan mønstrene i en fisks hjerne som reaktion på smerte osv., og en mønstrene i andre dyrs hjerner osv., og så få en fornemmelse af, hvorvidt de tænker det samme. Det du siger, man skal kunne se det på den måde, ud fra en hjerneskanning. Ja, nu vil I begge to gerne på ordet. Jamen, altså, jeg synes, det der er problemet, det er, at hvordan ser vi normalt i forsøg, om nogen føler smerte? Det gør vi netop på deres adfærd. Og her vil jeg sige, at fiskene, de har den ulempe, at de ikke minder særlig meget om mennesker. Fordi hvis vi ser en chimpanse, som hopper væk fra noget og ser tilsyneladende skræmt ud, så vil vi sige, at den må have følt smerte en gang omkring det her. Ja. Og derfor så er det lidt svært at bruge den parameter, der hedder, jamen, det eneste, jeg kan forholde mig til, det er, hvad adfærden er. Fordi med alle andre dyr ville vi sige, at de følte smerte, hvis de havde været ude for det, som de her fisk havde været ude for. Så hvis man kun kigger på adfærden, så kan man aldrig afgøre, om et dyr rent faktisk føler smerte eller ej. Og så kan man med god grund sige, jamen så gør det ikke. Jamen, det kan du have ret i, altså. Men det er jo det, man jeg har sat til i den verden. Dyr jeg til er gode, adfærdsforsker, og det er adfærden, jeg kigger på, ikke? Ja. Hvis jeg var neurolog eller et eller andet, så ville jeg måske gå ind i hjernen og kigge på nogle ting der, ikke? Mm. Og vi kalder det jo hjernens årtusind, det her, og jeg er da heller ikke i tvivl om, at man vil komme videre af den vej. Mm. Men selv om vi om 50 år kan se, at der er nogle mønstre der, som er præcis det samme, så vil vi jo stadigvæk, hvis man vil, kunne stå tilbage med en tvivl om de mønstre nu giver anledning til de samme oplevelser rent psykisk i de dyr, som os også. Ikke? Så det kan ikke naturvidenskabeligt afgøres, om fisk føler smerte på den her måde, mener du? Jeg synes, man kan stille rigtig mange spørgsmål og komme med alternative forklaringer, der gør, at jeg i hvert fald vil have noget svært ved at konkludere det. Og man skal tænke på, at en af konsekvenserne vil være, at man for eksempel skulle indføre morfinfiskeri, hvor man bedøver hele områder af havene, før man fisker. Det er jo gang. Det spiller blid musik, mens man fanger dem. Ja. Radio 24/7's videnskabsprogram, Tredje Planet for Sol, er ved at være færdig for denne uge. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Bartorius og Mark Dag Madsen.